دا مدنی صورت ته نازل شوی په د سوره حشر نه او سوره مؤمنون پسې ذکر کو مناسبت دا ده چل تکي اوصاف ذکر کړو د مؤمنانو و صفات النبي او د صفات النبي سوره نور کې وتان اغه و قیدی خی چې ځان د بے حیاه نه بچ کا دغه خو معروفات شو اغه استاد الله نصیب کړی دی ورشه ځان د منکراتو نه بچ کا نو و فحشای ذکر کړی سوره نور کې دیمه دا و چې وسی وې کنه اف حسبتم ان ما خلقناکم عبثا تاو دا گمان دے چه ماہ سے پیدا کری ہے نا ماہ صورت نور دا پار پیدا کری ہے چه دیکھ کم احکام دی دا پا عمل کراو لے خوا او درم داو چه اوصاف دا مومنانو ذکر کرل مخی صورت مومنون کی نو دې کې بچکی دا گمراهونه چې دا وی په ځبان دا سی په څونه تنه پاتې کیږي او څلورم دا مچل ته مؤمنانو صفات ډېر دلته د منافقانو قباحتونه دي اخر کې و بیانې پنځم دا چې ویلو سره مؤمنون کې 63 کې ولهم اعمال من دون ذالک هم لها عاملون چه ده دی نور دیر عملون دی نصر نور کے باغا بیان کی اگر نور دیر عملون اوش پگم داو چلتا ده مومنون ذکر کرو دلتا ده مومنان ده نور بیان کی چه اگر داغی عقیدہ و عمل لی چلی مثال پیش کی تکه سیوم داو چل تک اعمال او دل تک امثال او تم داو چل تم دلیل عقلی کی ویلو انزل من السماء ماء اتلسم کی دل تبات ریالیس کی ہوئی چلم ترن اللہ یذجی صحابن دباران انتظام چ اللہ کوم کړی دی غو ذکر کوي او بل داو نام چلته رد شرک کړو چری تاسو ویل شي مدل ته رد کی د فحشا مطلب ول ته کی رد عقیدی شرکی او دلته کی د عملی شرکی دی چاغه به حیاي دا فحشا او ته ویل شي داو د صورت تا اصلاح دا معاشری اثبات تا توحید پا اقلی و دلیلون و سران او صورت کی سلور بابا دی اول باب دی لسو آیاتنو کی دویم باب دے دل سنا تر 35 پینځه دیر شم پوری بیا پینځه دیر شم نا شپږ سلوی ختم 46 پوری دریم باب دے بیا دا غینا تر اخره پوری سلورم باب دے خلاصه دا د دې لاسو آیاتونو کې سلور احکام ذکر کړي احکام اربع سلور سره داغي واقعه د افق نه او سره بیا بیان کی د حضرت عائشه براءت بیا درنه پنځیس پورې هغه وو قواعد ذکر کی چې داغه پوجا باندې د ملک نه فحشا لري کیږي هغه وو قیدی او قوانین او شروع کی د 27 آیات نه یا ایو الذین لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم پردو کورونو ته بي اجازه تمزه دي نبي حياي پیدا کی اځمه قاعده پورا ديرشم کی قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم مؤمنان توه چې نظر کته ساتي او محرمات و تنگوری دینا بی حیائی پیدا کی ندریم یو دیر شمکیوی قل للمومنات یعوذن من افسارهن و احفظن فروجهن دی مسلمانان و زنانو توم و ایج احفل نظرون اخکت ساتی سلورم ذکر کئی دو دیر شمکی فان کہ ال ایام منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم دخل اولاد انتظام کے پوخ باند کو زامن یغیلم کلون یغیلم فزے کے کنہ کن دینم فحشا پیدا کی بے حیائی او پنزم هغه وخت کې د وینځو د غلامان نډیر لوی مصیبتو دې پوهې باندې دنیا کې ډېر به حیاي پیدا کیدا دا پنځم حکم ذکر کو چې دې غلامانو سره کتابتو کې لیکل وسره وکې چې دوره پیسې راوړنو آزادي دوره مال راوړنو آزادي دا غلامان آزاد کې چې دا به حیاي کم شي اور پسې وی ذری ذر شمکی والذین یتبون الکتاب ما ملکت ایمانکم او شپغم ذکر کئ ولا تکریو فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا ګور هغه وم پکې داو تبی پورا دیر شمایات کی آخر کی وَلَا اَذْرِبْنَا بِعَرْجُلِهِنَّا لِيُعْلَا مَا يُخْبِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّا چه زنانکا لذی پا لاری باندی اخپو کی کالی نخپج ازرز نور کئی چه خلق خبر شی تم را احتیاط دی کئی وَلَا اَذْرِبْنَا بِعَرْجُلِهِنَّا رضا و قوانین شو چې د ملک نه فحشا لري شي او بیا حیاي لري شي بیا پینتیس ناپلا مسله و ذکر کوي په دلایل سره دلایل عقلي سره او د اعمال المؤمنان او د اعمال المشرکان او مثالونه و ذکر کوي چدا یو شانت ندی اعمالو که دیر پرخ دی بیا چیالی سنا پلا اخری باب دی او ایک منافقان و خباستون و قباحتون رد کی باغی باندی شو ایقولون آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا منافقان و احوال تر یو حدا پور بیانی او بیا دا اٹاون ناپلا دری قیدی دری آداب دری آداب ذکر کئی چگه دا مخ کی سر تعلق ساتی چلا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم پردو کورون تمزه ناغی که لگ اجمالو ناغی دلتا کی وضاحتو پدری و آداب سران او صورت ممتاز دی پدی وو قواعد سران دا پارا دفع دا پحشا که دا ملک نابی حیائی لرکی ممتاز دی په مثال داغی نور چې د مؤمنانو په زړونو کې دی داغی مثال پیش کړي چې دابل صورت کې نشته داسې بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ انزلنا فرضنا ګور ټول سورتونه دی قرآن په دې ته نوم غستل چې سورتون دا سورۃ نور یو سورت ده در دې وجنه چې په دې کې د مسلمان د عزت مسله ده د عصمت مسله ده د پاک دامنې مسله ده او دا ډیره اهمه ده په دنیا کې ضروری ده حدیث کې ذکر راغلی چې نبی علیہ السلام ویلو علمو نساکم سورۃ النور زنانو ته سورۃ النور خامخاو خې ځکه اکثر احکام په دې کې داسې د ډېر کمال فوجي باندې سورۃ وته وي دا یو سورۃ عظیم شان موږ نازل کړې دي همونګه فرض کړی دي احکام د دې په خلق باندې دا صورت یو دعوه چې اصلاح د معاشره بل دعوه چې اثبات توحید کوي په دلیلونو وانزلنا فی آیات بینات نازل کړی دي همونګه په دې سورۃ نور کې عقلی دلیلونه امام رازی وی من دلائل التوحید اخر کې دې توحید دلیل نه دی پکې لعلکم تذکرون خاص دې لپاره چې تاسو عبرت حاصل کړئ اوس دې کې عمل پیو کې دې اولې سکه چې لس آیاتونه دي موږ ویلو څلور احکام اول حکم دا دی چې چا نه خیانت وشي نو حد پی جاری کړي الزانیت والزانی فجلدو دویم حکم دا چې د داسې خلقو نه ځان جدا کړي چې تاسو ته نه دا بیماری رانشي الزانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکتا دریم حکم دا چې کله په پاک باندې باندې کوم نارینه دی او کله زنانه ده تهمت څوک ولګي رضاغه سره بیا سلور گواهان پیش کړي او کني وسرنو اتیا کوړي ووالش الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعه شهداء سلورم حکم دا دی چکه دا تهمت یې په پردو نه لګولې په خپل باندې هغه وسه حکم چې وسړي په خپل خزبان تهمت ولګاو دا غوې د پاره مسله د لعان ده کواهان نه کنه هغه بلعان کوي تسلو رحکام دی په دې لوس آیاتونو کې او اولې سد سورۃ النور دا الزانیت والزانی زناکار خزچ دا و زناکار سڑی چ دے فجلی دوم پس اوه دی لرا کل واحد منهما هر یو د دې دوالو نامه تجلتن سل کوڑی سل دوری درځي حکم شو په اسلام کې په دې کې دا شرطونه دي چې که سړی دی که خځه ده شرط بدای چې آزاد دی غلام او وینځنه وخابو هغه حکم جدا دی دویم شرط دا دی چې بالغانی نه بالغ باندې نه جاری کیږي دریم شرط دا دی چې مسلمانانی هر کافر د پاره حکم نه دی سلورم شرط دا دی چې عقل مندي او خيار لیوانو باندې حد نه جاری کیږي دا شرطونه په دې کې ها پنځم شرط دا دی چې شادي شوده نه وي دا وسیله وانه هغه د پاره د اصل کوړی دی دا بیار کیږي حدیث کې دا راغلی وو تذیف حق کې چل ابکر بالبکر مئات جلد و تغریب عام سل کوړیم دی ایو کال و دید کلینا شړل شي دا سره وی نمون وایو هغه په حد کې نه داخلو ځکه حد قران ذکر کړی دی صرف فجلی ذو کل واحد منهما مئات جلدتن باس اوس کا هغه سره مرګری کونو په قران وضعیت راشي په حدیث سره ادا ناجایز دی هغه به حملی په سیاست باندې هغه د بادشاه خپل رائے ده هغه وګوري هغه وخت چې کوم مناسب نو لري به کې وبې شړ کني مناسب نو بس صرف دغه حد دی دا به جاری شي کنه او د یو حد جاری کیدو څومره برکت دی چې ابن کثیر ذکر کوي په حدیث کې راغلی چله حد یقام فی الارض چې یو حد پزموکه کی جاری شي یا لاس کټ شي اصل کوړی والی شي نو خیر لاهلها من ان یمطروا 40 صباحا دا ډیر به تر دې دینا چې په یزموکه باندې سلویخ روزی باران کیږي وخت په وخت ضرورت وخت په وخت هغه څومره آباد شي نو ویلو چې پاغې دور نه آبادیږي لکه بده یو حد جاری کې دوه چې غزمه کسمره آباد او برکتی شي او دې کې دا کمال لیکره او چې کله شادي شوزین او داغې لپاره حدیث کې حد راغله دي چې رجم وی بیا هغه کې کوړی نشته ولا تاخذكم بهما رأفت في دين الله اذن نسی پتا ستان دی رحم او ترسو د الله په دین کې کله چې دا کولی ولا ورکوي نو څنګه چې کمزوري وکي او د الله په حد کې نقصان راشي چې تاسو به رحم کوئ نو خو کوئ نه نو دا د الله په دین کې نقصان دی او د ننیسی تاسو لرا په دې دواړو باندې رحم او ترسو د الله په قانون کې ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر که تاسو ایمان راوړون کې په الله پر د اخرت نو په دې کې با په چا باندې ترس نه کوئ ځکه الته په دین کې کمزوري راځي هغه حد نشو دا یو دویم ولی شهد عذاب او ما طائفتم من المؤمنین حاضر دی شی سزا د دې دواړو ته زانی او زانیا یو جماعت مؤمنانو دا سزا به دی لرا په میدان کې ور کول شي دا سزا به دی لرا په ګټ کې نشي ور کولې په پانسی کو چاو دی دو نه اسلام د ګټ دین نه دی دا خو د میدان دی داغه دمر خلقم نو حکمز کوم یو سلويخ تنه خدي کنا چاري اويني نو خلقو کې بایر پیدا شي بیا وسوک داسې نه کوي کنا ها دا یو حکم دا سلور احکامونه چې مجرم له سزا ورکه څنګه چې الله ویلي دي او په میدان کې ورکه په ګټ کې نه ځکه حدیث کې راځي چرته حضرت عمر رضی الله عنه یو زیو ولده کې پاتې کېدو ناغزه کې او شراب وسکلو ناغزه کې چې کوم حاکمو د اسلام کوم قاضیو ناغول سزا ورکړه تیا کولی خو چاونه لیدو چرته دنه په کور کې چې حضرت عمر خبر شین راوی غوښتو نو په میدان کې ول بیا تیا کولی ورکړي پیدا او حد نشو دویم حکم ذکر کوي دا چې دا سه خلق نه جدا شي ځان ساته چې کوم خلقو کې دا بیماری ښا نو تاسو ته باندې راځي کنه ها دې سره رشتہ نه کولو دې سره یو ځای نه ستولاره دې نه ځان ساته الزانی لا انکح الا زانیتا او مشرکتا تزناکار سړی عادت تا دی ناقص عادت منحوس چې دې نکاح نه کوي مګر چې ځان په شانتي زناکار سره او یاد ځان نوم ډیر لاندې چې مشرکای دغه په نصیب کې چرې پاک نه نو خو بس چې پیخیږي نو په ځانیا یا په مشرکا باندې پال نه کوي پرهیز نه کوي یو دا معنا ازویم لا ينکحو لا يقنذی زد سران زد دیبناکار عمل لو جنا چه دی رشتو کی چرت پاکو خلق سرام اگر زانیا چه دی پشانتی یا مشرکان لا يقنذی زد سران زد دیبد عمل لو جنا فزانیت لا ينکحو الا زانن او مشرک دغه سي زناکار خزه چوي ناخلي اغيل رئيسو کو غيته سو غاړکتي مگر دغه سي چې دې په شانتي زاني يا مشرک وي عادت دي دازې دلته بم دا معناي او يا دوي معنا چې لایق ندي د دې سره چې واخلي دې له رب سو کو مگر ځان او مشرک فحرم ذلك على المؤمنين او دا کارونا پا مسلمانانو بانده حرام شوی دیم کم کارونا تا جمخ کی ذکر کرل زنا و شرک تا و مومنانو بانده حرام شوی چاچی داوی لیدی چی دا نکای آدهی تا دا که خلق و سرم حرام شوی نو ٹک دا مشرک صرف حرام دی مشرک سرکنا وزانی وزانی صرف حرام نده اغه مسلمانان دي بیا په دې باندې اشکال له حرم ذالک للمؤمنین بیا دا تعویل چې د مؤمنین نمرات هر قسم مؤمنان ندي چیرې وي بس ټیم پاس کول غواړي کامل مؤمنان چې کامل مؤمنی کنا هغه چیرې داسې نه کوي حرام ورتنوي خو لیکن پابندي کوي کنه په خپل ځان باندې دا زم حکم چې داسې مجلسونو نه داسې خلقو نه داسې عملونو نه ځان ساته حضرت حکم ذکر کوي چې پاک دامنو باندې چا تهمت ولګاو کغه نارینه یو کزنا نه بدنامه پیولا گولا دغه سړی با یا سلور تنه گواهان پیش کی نو بده خوبا بچ شی او پاغی بانده بخپل حد جاری شی او کده دا پیش نکلی شو نو ده کنزلو کلو یو مسلمان تا او مسلمان دور معزد ده ده اللہ پا نیز بانده چه دل بوس اتیا کوڑی ورگی خواه دی که اما شرطو ندی چه دا پاک دامن سلی یا پاک دامن خزا دا وینز نی غلام نی او دا مجانین مجنون لیوانی نی او بدنام نی خواه که بدنامی کنا نو خواسی بدنام دی اگه چه تا تهمتو لگو نو داغه سزا نشته ښه دا شرطونه دي الذين يرمون المحصنات هغه کسان چې بدنامه لګي په پاک دامنو زنانو باندې یا پنارینو محصنات ذکر کړی محصنین ورسره دي ثم لم ياتوا بأربعه شهداء بیا پېښنه کې په دې خپل خبره باندې سلور تنه ګواهان فجلزوهم سمانی نجلتن نو اوهای دی کنزل کون کلا دی قاذفین لا اتیا کولی تا دی سزا شوا چو بے پاک دامن مسلمان یا پاک دامن مسلمان باندی چاگی کی بالکل دا خیانت نو او دا پی بدنام پوری کلا اداغه شرطونه وسره دي چې بالغان وي عاقلان وي او مسلمانان وي داغي ودا سزاي دې ته حد قذف وي خو قذف کنزل ته وي د دې حد په اسلام کې دار او خاص کنزل دغه تهمت او بدنامه یو سزا دا شو چې اتیا کوړي بل ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا انا قبل وید داس خلق ذ پانا گواہی ہمیشہ کچرت داس مسلمانانو مینز کی س شریعت پیخشی س مسئلہ پیخشی او گواہان تاجتی بدا گواہان بنرا ولی خا دا محدود فی القذف چه دا والی شوی دی پا کورو بانده دا دی شهادت بنی قبل نه دا میاشت پلی دو که نه دا سی پا نورو عملونو که خواه ما قبل ویدی دا پارا گواهی همیشا اولائی کوم الفاسقون او دا خلق دی فاسقان فاجران تیترین سزاش وخواه گورا حد پیم جاری شو اتیا کوری گواہیم چرتن قبلی گی فاسقان با مرتویل شی کسو دیکم دے احکار کی گی نو دا خلق بدانوی چاگا دے شکر را گئے نا فاسق را گئے فاجر را گئے اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مَگَرَا کَسَانْ چِتُوبَيْوِ اسْتَامِمْ بَعْدِ ذَلِكَانْ پس دا گئے چحت پجاری شو اصلحوهم او دخپل عمل اصلاح اکلا فین اللہ غفور رحیم نبی شکا اللہ بخون کے مہربان دیں سمطلب بیا و تفاسق موائقا پا توبی سرا او پا اصلاح دا عمل سرا دے دا سن بچ شو دا فاسق نمنا پوز بوتا پل نمخلے مسلمان بوتا وائے امیر سے بوتا وائے قاری سے بوتا وائے او فاسق بوتا نوائے چو توبے ویستا خواہ انور هغه خبره په خپل ځای چې شهادت خو نه قبليږي زمونږ دا مذهب دی امام ابو حنیفه امام شافعی سه وی قبليږي نو دا دریم حکم چې تهمت لکول رمي د محسنات او دا غي سزا سلورم ذکر کوي هغه دا تهمت په پردونو په خپل کورواله باندې والذین کسان یرمون ازواجهم چې بدنامه پوری کوي تهمت لګی په خپل خو زبان دي فلم یکلهم شهداء انی دې دې پار غواهان پلیک غواهان چری او پېښې کړو نو بده اخلاص ته او پاغي وحد جاری شي هغه به رجم کلی شي سنگسار وکلی شي پوچې نشته دې الا ان بوزم مگر خپل ځانونه چې قاضي تپوسو کی چې صدا خبره کوي چې زه کور ترالمه نو بس ما بل سو کولی دو نو ساله گواهان شتے اوغوی نا بس دو پخپل ایم نو نو بیا با دی پمیند که مسئلہ دی لعان جاری کی گی لعان اغدائی چا سلے براولی حدت ابووی چا سلور دل دست سو گندو کا چا زرشتی نیم آزرشتی نیم آزرشتی نیم آزرشتی نیم او سوگن سر با اشهدو وی دکو تا قرآن شهادت نمیخ دخوا پینزم زلبا وی چکو زو در او جنم نپمائی دا اللہ لعنتی باز بس دیکھو آخواشا دیکھو دا اتیاو کورو نبچ چمخ کی ذکر شکنا دا بدنامی یا با خضر آوستیشن داغی نبم اغبام دغا سلور دل سوگندو کی چه ده دروغ جن ده ده دروغ جن ده ده دروغ جن ده ده دروغ جن اب انزم دل باوی چه ممای ده اللہ غزبی کده رشتی نی با دام خلاس اشو در جمنا ده ده خضی خوانمین کی مسئلہ خواهد فاللزین آکسان یرمون ازواجم چه بدنامی لگی و تهمت لگی پا خلو خضو بانده و نید دید پار گوان مگر خل زاننا پا شهادتو احدهم ناغا قسمونا او گواهی دی یو تند دیدوارو ارباو شهاداتم بالله اگا با سلور سو گندو نی دالا پنم باندیم او سبوی انو لمن الصادقین دا سلی بوی سلور دل سو گند بکی چه ده رشتینه ده ده ده رشتینه خلقونه ده والخامسة تو پینزم دل باوی ان لعنت اللہ علی ده اللہ لعنت تی پا دبانده انکانا من الكاذبین که ده دروغ جنی ده خبر آو ذکر شوا پینزم ویدرأ عنها العذاب علر بکی ده ده خزنا اغا سزا او اغا حد چغره جام دکان سمویل لري کی انت شهادت اجدام قسمونو کې گوايو کی اربع شهادات بالله سلور گواهه د الله پنوم او هر یو قسمو گواهه سربوي جنو لمن الكاذبين دا سړی دروغ جن دی وره دي دروغ جنو خلقونه دي سلور زل وداو والخامسه تا پنزم زل ووي ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین چې په دې خزي دې الله غضبی کچره دا سړی رښتینی په خپل خبره کې دا سلور احکام په دې اوله یسکی ولولا فضل الله علیکم ورحمته الله وی شکر وباسه کنه فضل د الله په تاسو باندې چې قران نازلېږي او رحمت د الله په تاسو باندې چې پیغمبر دی او دا او سنت الله بدل عذاب درکړو په دې دنیا کې ښا ولیکن بچي اکړې په دې سوګندونو په دې قسمونو باندې وان الله تواب حکیم بشک الله دې توبه قبلون کې او هر کار د الله د حکمت وی دا سلور احکام په دې باب کې اول باب کې خو دې سره بیا دې لسمه یاد نه یو لسم نه هغه 35 پورې د حضرت عائشه د براءت مسله وا تبراعت هغه دې سره وروزه کوي باندې هم بدنامه پورې شي وکړه چې شپږم کال د هجرتو نبی علیہ السلام ته یو جهاد لا د بنو المستلق سره تا د اهلی کتاب یو قوم بنو المستلق تلو او په دغه سفر کې ځان سره حضرت عائشه بو تلوا رضی الله تعالی عنها نو چې واپس راتلو تقریبا اکثر حضرت مشپی نبی ادی په لبا یو ځای کې کیناستو اوخانو قافله وکیناستنو آرام بیکاو او د حضرت عائشه دا تنظیم چغیله یو هودج قتلو یو کی جاو چاوب بندوا غو پکې ناستوا هغه به سره پغې چې څوک به مقررو هغه به پوخ باندې هغه هودج کې هودو چې کله وتلو او چې کله به یې ساري زنه بیا به کوز کو هغه دا ځمواري و هدي چې دا ځای کې آرام کو حضرت عائشہ سو ضرورت او حاجت تبارتلیوا او وخی اتیر کی سارا شوا بچ جو آپا سرالنو قافلہ پاسی دلیوا سوکنو بد اگی فکر رکو چی کما سو گورن دل تبارازی کنا نباغذ کیناستا او مخی پٹکو نبی علیہ السلام دا عادت او چې اوسړی وي ډیر رستو پر هودو چې ته مونږ پسې یومیل مزل رستو را رواني ولې کده قافلان چې ته په لارې سفرې وتی باتې شوی سمال یا سامان یا بندا وړوکه لوي تبا غپاتې په لشي راخلي نو دا یو صحابي او حضرت صفوان نغرا روان او خو سره او چې وی کاتنو وی پی جندانو وی وچنا لله و انا الی راجعون او خو یقینو دا په خپل وخت تاغي وخته هغه پر دی واچولو هغه خو را روان کو چې مدینه تر را رسیدنو دا وختو نوست منافقانو لاخ پلاس بانده خبره ولی را ناگی شور جوڑ که پرو پیگنده جوڑ کلاو بدنامه پوری کلاو تیگوره ده پیغمبر بی بی پردی سلی سر را لی ندائیو بدنامه ویو تهمتو پا آل رسول بانده چه داگی پوج بانده طول مدینه کی داسیو پریشانی پریو تا پا خلقو او دا نو خبر دا خواله خبر شو چا وخت کې دا چې روانو دي یو بلی زنانه سره چې ته ام مستحوي نام مستحمور نام مستح غلام عمر سره دا دي خپلوان او رشتہ دار او دا ابوبکر نو دې ټکر والا نو خلې نه او خاطر چې تعیسه مستح مستح هلاک شو حضرت عائشه او ته وی چې ګوره مستح ته ولي خیرې کې فلزی ته خیرې کې اخو صحابي دې او بدري دې بدر کې مشارک شیو تاغه ته ولي خیرې کې نغیو ته تاسو سپاته ده تا دا خوبا دنشتا دیکنه چی پا مدینه که لوی غوغا دا اڑیرو خلقو پا کیسا غستی دا تا بانی تهمت لگی دلی دی نظما دیزی سرکوزی پا کیومی سا غستی دا مستح نظکا ماوی چی تایسا مستح دیدی حلاک شوی خوا بد چی دا خبر شنو پلار کړه لاړه اړیر وخوا نبی دې اسلام بکله کلاسي ورغه تاسو به وکړه چې دا څنګه ده ځکه دا په وجه باندې بیا بیماری عمر از انسان باندې چې دا دومره زیات تهمت په پور شي دې کې درې قسم خلقو درې قسم یو قسم هغه چې یو پکې عیسا غستوا تکه د مدینه غریس المنافقین عبد الله ابن ابی ابن سلول او دغه سی حسن او شاعر او دغه سی مستح دا نارینو او یو پکې زنانه و حمنا بنت جحش دی پکې عیسا غستوا دویم قسم هغه چې غری براءت کو چې نا مونږه دازن شوې حال د رسول پاک دی مونږ پاغي باندې دا ګمان نشو کوله دریم قسم هغه چې غری خاموش پاتې شو مودي آیاتونو کې په پاغي خلق راځي چې غری به کیسا واستې وا او دا غری به صفتی چې چا د براءت خبره کوله خاموشه یې نه ذکر کړی دا د حضرت عائشه د براءت په حق کې آیاتونه نازل شو میاش پسو بیا نبی علیہ السلام لاړو امور پلار ورته وی چې حضرت راغې او پاسه معافی ته نو غواړه هغه وی زبر هغه وی زبر الله نه معافی غواړم ځکه ادا الله شکریا وازا کوم چې هغه زما براءت نازل کړلې ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم بشکاره کسان چې راتلیو کلو په دروغ سره دا یو ډله ده تاسو نه چې ځان ته مسلمانان وای منافقان وزن ته مسلمانان وی کنه لا تحسبوا شرا لكم يا مؤمنان وګمان مکه په دې خبره چې دا زموږ د پاره ډیر لوی شر او شرم دی او بدنامي ده بل هو خیر لکم بلکې دا ډېر لوی خیر دی او ډېر لوی عزت دی او بیا خاص کر د ابو بکر د کورنۍ او د خاندان چلا دا غیظ پر د خپل طرف نه برا اترو لګم دا هیڅ چر نه دی شي ښا ولیک د یوسف علی السلام برا اتر غلو نو خو خلقو کو او عزیز مصر کو دا مشیر کو دا زنانو کو زلیخیو کو دا اللہ طرف نبراعت دا حضرت عائشہ راغلو دا ډیر لوی د فخر خبرو دا خاندان دا ابو بکر دا پارا بل دا معلوم شوا چی پیغمبر غیب دان نده بلی اگر با تپوسو نا کول دا یو نا چی رستاس خیال لی دا بل نا چی رستاس حضرت علی نے تپوس کړو نو ته دا جواب ورکړی چې حضرت خځې لګی نه دا جواب ولې علم چاته و سدي سنوي کنه تا وجدايه تن نازل شنو خلک خبر شفا غیب دان صرف الله دا الله وی دی کې به خیری دې ګډیر لوی خیر او شفا لکل امرئ منهم ده هر بنده ده پارا پا دی خلقو کی مکتسب من الاسم اغا عمر سزا ده و جرم ده چه سوره گناه کرده سوره پا کی ساغست رن دور با دل سزا ور کولشیم والذی تولا کبرهو منهم اغا صلی اغا عبداللہ ابن عبی ابن سلول د سلول زی سلول د زمور وا هغه خو په ګډیره لوی برخه غاسته راخه چې مالک ګر زیدلې دلو ایبرخه منهم پذی منافقانو کې لو عذاب عظیم د دې پر خو عذاب د ډیر لوی کارو یالله چې د دې پر ډیر لوی عذاب دی وګوره دې نور لوی سزا ورکړیو بیا حضرت حسن مستح او حمنا دیل اتیا تیا کولی ورکلی وی گوان خو سر نو کنه او دا کاکا تینا بچو کاکا لے کوڑی ور نکلی عبداللہ ابن عبیلا او سا اللہ تا علم دے خویا دیو جن چی خکاری ویلی چی لہو عذاب عظیم بد دغا ولوی دیر دا نا سلو ولو کوڑی ور کئی چی اللہ پخپلو ولو کوڑا ور کرا چی دا پارا دیر لوی عذاب دیکن لولا اس سمیتموہو دا زجرون ذکر کئی اغا خلق لا چیغی بگی ساغستی وا لولا اس سمیتموہو ولی دا سنکی دا کلجتا سواوری دا خبر اے مومنانو زن المومنون والمومناتو گمان بکڑے مومنانو نارینو او زنانو بینفوزیم پا خلو زانونو باندی خیرن دا خیر گمان بکڑے و سنگا وقالو ویلی بے وحاز ایف کم مبین دا اخکار دروغ دی خوا لگا جی کم خلق ویلیو کنا حدیث کرا دی حضرت ایوب او مشهور صحابی هغه کور ترانه خپلې بیبي ته وی چر داسې خبره کیږي نو اخلاق داسې خبره کوي نو هغه وته وی چې دا دروغ دي توبه چرته د پیغمبر ازواج متطهرات او چرته دا بدنامه تاریخ کارو ویخه جهاز ایف کم مبین دخکاره دروغ دی دا یو زجر و دویم لولا جاو علی بیار باس شودان ولی رات لو نکلو دی خلقو پا دیخ پل خبر باندی پسلو رو گواهان فیض لمیاتو بی شهدائی کلاچ رات لو نکلو پا گواهانو سراف اولائی که انداللہ یوم القاذبون دغا خلق دا اللہ پا نزبان دیوم دی دروغ جن ولولا فضل الله عليكم ورحمته کلمه فضل د الله په تاسو باندې چې دا آیاتونه نازل شو سورته نور او رحمت د الله په تاسو باندې چې توفیق یې درکړې د عمل په دنیا او په آخرت کې لمسکم نو خامخبر رسیدل او تاسو ته فيما فزتم پی په خبره کې چې تاسو به کې شروع کړه او لګیا شوې پکې رسېدلې و تاسو ته دې کې عذاب ډېر لوی خدا الله فضل او رحمتو تاوی پوجې باندې بچوې دنیا د عذاب نه دیو جن ابن کثیر وی چې اجمع العلماء ثم طول العلماء اتفاق کړي په دې قاتبه تن ټولو الان من سبها بعد هذا چکچا حضرت عائشه تا د دینه پس دانو مواغست چې د آیتون نازل شوی ورماها فنو کافرون دیو بالکل کافری ولینو معارضن للقران دا د قران دشمن دی کنه چې قران یې صفائی کوي اده پیاس الزام لګی اندې وقطعا کافر استلقونو بلسنتکم کلا چراغ است تاسو دا خبره په خپل جبو سره ولي علم فنو کنه چې علم یې خوا پزړ کی کنه خبره علم نو نه په جبو باندې خبره کوله دیو نه یو تا د بل نه بلته وتقولون بافواهکم او یو تاسو په خپل خلو باندې ما ليس لكم بعلم اگر خبره چې تاسو لپاره یې دلیل نو وتحسبونه هینن او تاسو ګمان کوئ چې دا معمولی خبره ده د منافقان دا ګمان کو چې موږ خو خزدان دا نورې خزینه دي که په دې باندې الزام پور شي نو څه خبره ده الله وینا تاسو ګمان کوئ چې دا معمولی خبره ده او عند الله عظیم دا د الله په نسبان دی ډیر لوی د جرم خبره ده ځکه د پیغمبر په آل باندې بدنامه ده د دې ټول اثر په نبوت پریوزی اجی په نبوت اثر پریوت نو په اسلام اثر پریوت تا کم دے ترس تا دریم ادب دے مومنان تا ولولا اس سمیتمو ولی دا سنکی دا چکل تا سواوری دا خبر قلتم تا سبویلیو ما یکون لنا نتکلم بهذا ندی لایق مونگ لرا ندی جایز مونگ لرا چه مونگ پا دی بانده خپل خپل گندکو خپل جب خرابکو نمونگ با خپل جب ساتو ندی دروغونا ما یکون ان نتکلم بها سبحانکا اللہ تپاک ذاتیم هذا بہتان و نازیم دا دیر لوی دروغ دی هر جای چی جوڑ کردی دیر لوی دروغ جوڑ کردی دا تعلیم و دا آداب و دا لولا لولا چراغ سمرا دا تعلیم دے دا آداب و مومنان تا چی دا سبانکول دا سبانکول دا سبانکول بیاو توی عیدکم اللہ و انتعودو لمثلی ابدا اللہ آواز کی تاست منی کئیم کن آواز منی کول تبیلش چی بیاراو نگرد دا سی خبری تا میشا چه بیا چاری پا حضرت عائشہ او دا سنور مسلمانان و مومنان و پاکو خلقو بانده بدنامو نلکو رکو کچری ایتاس و مومنان ویبین اللہ لکم الآیات او بیانی و وضاحت که اللہ تاست دایتو نخپلو اللہ علیم حکیم اللہ پوئی کی پارس بانده او دا اللہ کار دا حکمتوی و زواجر دی اغا خلق لخا چی اغا وقت کیومو تروس پور تر قیامتا دا غیدا کار دی او دا عادت تی چی دی پسی گردی سو علاس چی مومنان بدنام کی مومنان کی رسوائیوشی مومنان دا عادت تی دا خلق وسمو اللہ والا زور نور کئی ان الذين يحبون بشكا كسان چې دای محبت یو دای شوقي شوق دې بس ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا چې خورشي دا به حیايي او دا بدنامي په مؤمنانو کې او دې بدنام شي په ملکونو کې لهم عذاب اليم زيد پر عذاب دردناک دي لاسې دې نشي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم دنیا کې هم الله ته معلوم دي چې څه عذاب به خو دا به هغه بندنه تپوس کول غواړي چې کیف حالوکا چې څنګه لې طبيعت څه خبره ولي مونږ په خپل لیدلې چې کوم خلق په صحابه او پسې لګيایي یا د نبی له سلام په ازواج متطهره او په آل رسول پسې لګيایي ډیر داسې دي کنه تقریباً اللہ بلشان تی مرض راولی بلشان تی مرض پی راولی خلی زوان جان سڑے بھئی او دا سرمن بیدا سی لکا باتی انگل چی مڑاوی شی او دا مخ بیدا سی چی دا کتو شان بوتا نئی لکا دا مخ کی دا تور تور ٹکی دا سگی ور دا سی مرض پی اللہ راولی دنیا کې ولا شکل خراب کی خواه نور اللہ تعلم دی نور بومی خلا که چی سور تجربه شوی دن اللہ یعلم و اللہ بوئی گی و مخلوقات باندی و انتم لا تعلمون تاسو نپوئی گئی و لولا فضل اللہ علیکم و رحمته کلمه فضل دا اللہ پتاسو باندی چو سورت نور نازل شو او رحمت الله پتا سبحان دی چې د توبې توفیق درک ډیرو له توبې توفیق ورکړه او حد پی جاری شو او توبه وستا یقینا چې الله عذاب درکړ او مخ کې سره دی ښا پن الله رؤوف الرحیم او بشک الله ډیر مهربان او رحم والے په خپل بندیانو یا ایو الذین آمنوا ایمانوا لولا تتبعوا خطوات الشیطان تاسو ته ما چې مروانیږي په دې طریقو په دې لارو چارو د شیطان د دنیا شیطانان یا مؤمنان وغي پسې مزه یې غوري او قطع دوی کلو معصیت وهي من خطوات الشیطان هر عمل گناہ چې هر گناہ د شیطان لار ده ابن کثیر وی نزان بچکه هغه څوک کتابی داری کوي د قدمونو او د طریقو او د وسوسو د شیطان فنو یامر بالفحشاء والمنکر داغه حکار ده او خلق ته بل سنوي امر بالمعروف کو نه کوي بالمنکر کا اگر امر کی خلق و تاپ بی حیائے سرا پا بی عزتے سرا والمنکر و پناکار کارنو سرا نو زانتی نو بچ کے زانتی نو ساتے قلو لا فضل اللہ علیکم و رحمتو کنوے فضل دا اللہ پتا سبان دی چی ایمان اید نصیب کرے دی شکر اوباسے شکر پا ایمان شکر پا اسلام او نوې رحمت الله پتا سبحان دی چې براءت رسول نازل شوم ګوروته دا براءت ما زکا منکم من احد نبو پاک شوی پتا زګی اوتن ابدن همیشه تر قیامت پورې وځه خبره وا ولکن الله یزکی من یشاء لیکن الله دا سکی پاکی هغه څوک چې وغواړي ګوره آل رسول یې پاک کوم خاندان د ابو بکر له ډېر عزت ورکوم تزکیه مایه شاو الله سميع عليم الله اوریدون کده دار سوچي چا سویلی دین الله اوریدلی هر سو به ویلی ها الله او لیکن پویږي خلق په حال باندې نو مناسب سزاګانې نازلې کنه ها خبره ختمه شو خو دا و چې دا یو تن پکې و مستح هغه بږي ساغستی و دا د ابوبکر رشتہ دارو مو چرواریو کو پرایو داسیو او د مهاجرو مو تمکین راغلیو کنه د بدریو مو بدر کې شریک شو او مسکینو مو ا دې ابو بکر بو سره ډیر امداد کو رضی الله عنه ډیر امداد به وسره کو چې کله خبر شو چې ګور د پکیو می ساغسته ده عائشه سوق ته خو معلوم ده کنه نو ته تم را فکر نکو علم خصو چکی ادب کی ساغسته را بس ما په دبان خپل نان نفقه بن کړو زبا نور د سره احسانات نکوم اسمه کړی دی هغه الله قبول کړي ادب دمر خیال زماونه سات انسان دی کنه دا د انسان طبیعت خبرې دي الله رب العزت دا آیاتونه نازل کړو چې ابو بکر ستادر له شان دی ستا شان سره دا خبره مناسب نه دی ګورو ته چې څنګه الله چاله مرتبه ور کړی کنه نو دغه سی وسره عادت او خوی او اخلاق ورکړي ښا دا خبره وکچه خبرې نو کنه کمزوري خبرې وای نو الله دې نار سو کو ساتي ښا او ابو بکر ته الله رب العزت ان دي نور توسو کوي چیرته تاسو چاره سره احسان کړی دا الله در زاده پاره نو خپل احسانات مخرب وای او کومامولي ونتي غلطي او خدایي وشي کنه او تاسو یې چې بس بیا و سره احسان نکوم بیا و خیګړه نکوم نه نه ولي نه کوي دا ګور د مسلمان ډیر ترانه اخلاق دي په معمولی خبره باندې ارس تس نس کې دامه کوي ولا یات لول الفضل منکم سوګند نه کوي مرتبه والے خلق پتا سکی وسعت او چې الله ولا معلوم ورکړي ابو بکر ان یؤتو اولی الفربان دا دینا دی سوگن نکی چی ورکل کئی خپلوانو لا دی خپل لکنا والمساکین و مسکینانو لا دا مسکینو کنا والمهاجرین و مهاجرینو لا دی مهاجرو کنا فی سبیل اللہ چه هجرت کون کی دا اللہ پلار کی چه دمرا صفتو نئی پکی او بیا دمرا لوی انسان یو غس او گن کی چه بیا با سر احسان نکو ما ندی کئی ندی کئی بلکه سو ولیعفو معافی دی وطاو کی ولیصفحو مخدواری دا غد غلطینا الا تحبونا ولی تاسو محبت نکوی ان یغفر اللہ لکم چه اللہ تاسو تبخنو کی والله غفور رحیم الله بخشش کون کده مهربان. نو ابوبکر د خپل خبره نه واپس شو سوګند ککړو داوی کفاره ورکړه او دیوی چې انی احب الله ان یغفر لی اعوذ محبت ساتم چې الله ما ته بخنو کی دنه ام پوښیو اوس په دې الله پوئیږي ښا چی مرتبه دا چا اوچتا دا چی دا ابوبکر مرتبه اوچتا دا کم استح چی اللہ و تویی معافی و توکا خیر دا مخت نوارا و عجز دے مهاجر دے او قلوان دی ام دے او ای بخنب و توکا ما تو بخده خود قرآن نپتا لگی چی دا اللہ عجزان او غریبان دیر خوخی چه مسلمانانی گواری خواه مشرکان نا عجزان و غریبان و مسکینان داده خواه ولی پرون منگوی که نچه دیر خلق دی چاگی پدیزان کافر که خواه چه یا خدایا چه نوینی دا خلق چه دلوگی دا تند دینا پا پتواره پرات دی و پلکوری نشت دی یا خدایا گورو دی دیو اس پسپوی دا چه صورت نور کی سراغ لیم خدی په دې پوي دی ها چې دا الله نه دا غټ خوخ دی نه دا الله زکه جزان غریبان مسکینان چې با خپل غریبې باندې صبر دی او خوشاله چې الله شکر دی کسه درا کړې وې زمون په ځان اعتبار نشتا بس مونږ به هم دا ګمړای شیطانې کولی او سار وختې به وته او ور بام تعالی کلیو چیز ای چیزو داغتا از ای چیزو از ای ملک و گمراه بام کول شکر دی خدای اللہ داخل اقوخ دی خواه والمساکین والمهاجرین ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات داد آل رسول انتہائی عفت او پاک دامنی بیشکا کسان چې بدنام لګی پدا سي زنانو باندې المحصنات چې پاک دامنی دي الغافلات چې ندي خبر د دنیا د حال نه بوله بالذي او سيده ساده دي تمناغه الغافلات سمانه بوله بالذي او سيده ساده دي حضرت عائشه هغه وی وړواګه کلنو پیزا برالنو اغیبتی اخوارو المومناتی چه مومنانی دی چه اللہو تا مومنانی دی اللہو تا محصناتوی نو بس شوکن خواه لعنو فی الدنیا والآخرتی نو داغ خلق چه بدنامی لگی پلانت کلیشو پا دنیا کیوم پا آخرت کیوم ولهم عذاب عظیم او دید پانا خو دیر لوی عذاب دی بیو تاوی خواه دیر لوی عذاب دی خواه نګوره حکم عام دی د قران دا اصول لی بهترین ښا چې خبره خو د خاص خلق شروع وا د آل رسول لیکن دې دی چې قران عام کړی چې نه دا هو ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات دا خو تر قیامت پورې دار چا دی او دیو جن ابن جوز ذکر کړی عن حذیفه عن النبي صلی الله علیه وسلم حدیث دے دا نبی علیہ السلام قالا ویلیو قذف المحسنت یهدم عمل مئت سنت چیو پاک دامن بند دی بدنام کا تحمت تی بی پوری کو نو دا سلو کالو عمل لی خراب شو بس برباد شو سل کالا بچا کری ابن کثیر نقل کیو بیاوی قال ابو حمزه بلغنان المرأت اذا خرجت من مکتا. ابو حمزوی مونتا دا خبر را رسیدلی دا چکل با دا مکین زنان راتلی مدینی تا حجرت بیکاو مدینی تا براتلی دیر را نو قذفها المشرکون مکہ کی چکم مشرکان بو اغیبا پی تحمت پورکو من احل مکتا وقالو انما خرجت تفجرو دا مدینی تسلط لی دوی خبری دانا پیغمبر لطلی دانا اسلام لطلی دانا داوی چاپسی تلی دا دا یا تغییل شامل شکن خوا چین اللذین ارمولا المحصنات الغافلات المومنات حام حکم شکن دید پار عذاب در دیر لوئی یوم تشهد علیم السنتم فاغرت باندی چگواهی بکی پدی باندی داخپلی جبی پک گواهی چی تانوی لولی تانوی لیدا سی ویدیهم داخپل لاسونا چی تانو لکلی کتابو پایشا پسی پا صحاباو پسی وارجلو هم داخپل اخپی چی تامند نوی والی پا جلسو جلسونو پسی چی پروگرام دی پروگرام بنور سنو خدا غبو چی بس پاکو خلقو پسی بدی ردی بما کانو یعملون چی دی سکڑی دی نو دا خپل بدنونو پی گواہی کئی یوم ایزی وفیم اللہ دینہم الحق فدا غلط باندی با پورا ورکی اللہ دی لرا بدلا دین جزا و سزا توی اگا بدلا پورا ویعلمون اپو بشی ان اللہ هو الحق المبین چی بیشک اللہ اگا ذات تے چی حق کارکی کا نپٹی ہے نا کارکون کے دا حق اللہ حق دے واضح دے ارچات معلوم اخری دلیل ذکر کی او دا عقل فیصلہ گروت فبراعت دا آل رسول دا عقل فیصلہ چگور عقل ہوئی چلا رب العزت پیغمبر لا سوک مرگری کی دا جون نو خواغا با پاک ای کنا خوا چسنگ پیغمبر پاک زندہ سی باغم پاکی دکتا دا اللہ قانون دے چار چال اخپل جوڑے مناسب گوری کنا خوا الخبیساتو للخبیسین اگا پلیتی او ناکار زنانا دا پارد پلیتو خواندان دی والخبیسون للخبیسات او دغه سیغه نارینا چی پلیت تی او گنده دی او خبیس دی اگا اللہ یو زیکی دغه سی خبیساتو او پلیتو خضو سرا و طیباتو لطیبینا او پاک زنان چی دی اگا اللہ پیدا کری د پار د پاکو نارینا و طیبونا لطیبات او پاک نارینا صفا و ستران دے پیدا کری دے پار دے پاکو زناناو جوڑ پا جوڑیا پیدا کری اولائی کام بر رعونا مما یقولون دغه پاک خلقم بلکل بیزار دی داگه خبرونا چې دا خلق ورپس جوڑی بیزار دی دی لهم مغفرت و رزق کریم دی دے پار بخن دا حدید پار رزق عزت من دے چی جنت تی داغه قوانین ذکر کوي په دې پسې کجو دا باب شي او ایشتم نترا پیند دیرشم پورې هغه و قیدی و قوانین چې په سره دنیا نه فحشا لري د قران په ترتیب باندې قران ترتیب دال او رد کی په ډیرو خلقو باندې چې جهل د وجنه جهل د وجنه حدیث کې مراغلو چې نبی علیہ السلام بیان وکړ سعد بن ابي وقاص ته چې کله تاسو خدای دې نکي په چر د کور کې سو کوی نه نو تاسو به اله خبره کوئ تسلور تن گواهان راولے یا با خبر کوئے اجدام نی راوستی نو خبر بنا کوئے کوم کلن تاسو لباتیا کولی در کولیش نو سعد بن ابی وقاص وی چی خواه دو پکور که سڑی وی نما نزو بیا بار گرزما بازار کې دو که سلور تن با راولما اچی راشم نسوک بنی اغا با دور اغا چه تبل کلی ترسی دلی نبی علیہ السلام صحابو تاوی چه تازو دا سعد بن ابی وقاص غیرتو لی دو خوی انا اغیر من کم زستاسو نردیات غیرتیم واللہ اغیر من نیم او اللہ زمان هم زیاد غیرتی دے او داغی مطلب دا دے چه اللہ دا سیدون حرام کری دی دے غیرت دے چه دا سیدون حرام کری دی لاری و تا بندی کری دی لاری بندی کری دی چه او شیط لاری بند شنو ختم شکن خوا دا اللہ طریقہ دا غیرت دا توی خوا چته د مخ کې نه سوچ او فکر کوي او سوالونه کوي چې خدای دا څه وخت رانه ولي دا څه وخت هم پاتې نه کی چې په مونږ باندې دا غولګي نو ته د مخ کې نه فکر او سوچ کوي نو د خپل کور او د خپل اهل د دې په خیال ساتي چې څوک راضي څوک ناراضي پر دې دی که خپل دی لوی دی که واړو دی پس مطلب راضی سکار کی دا بطب سوچ کہہ کنا نو تابا اللہ محفوظ ساتھی اللہوی غیرت مندی توی خوا او چی گرو جاری جوڑا کری پل پردے پکی نئی اوخ نا اوخ نئی اسا تر پردہ نئی نو چی دماکوشی نو بیا ٹوپک را اخلی ویز غیرتی ما اللہوی تب غیرت ہے غیرتی دیتا نوی غیرتی آرتوی چی دا آغا پو خاندان کی دا دی خبر ایڈو سوال نی پیدا شی اچی دماکاو شو نوز پاکی غیرت تکم دین را آگے پا نزکا اللہ لاری بندی چی فحشاتا وہ لاری دی ادا بند کے رنبے لار پاکی دارا چی پردی کور تزینو بی اجازتا مزا پردی کور سمانا چی ستاخ پل کور نی نو کستا دا رور کور دے نو پرا دے دے کستا دا پلار کور دے نو پرا دے دے کستا دا ماما کور دے نو پرا دے دے کستا دا تر کور دے نو پرا دے دے کستا دا ماسی کور دے نو پرا دے دے سنگا چتبا بغیر دا اجازت ننشت لے دا مانا دا یا ایو اللذین آمنو ایمانو علاو لا تدخلو بیوتن مننوزے مداخلے گے دا سکورنو تا غیر بیوتکم چنیس تاسو خپل کورونا بلکل بنزو نزیبا حتی تستانیسو ترغ پوری چه تاسو اجازت حاصل کن تستانیسو تستازینو مانا دا او دی اجازت دیری طریقی دی چه پا کسا کی با دور سرا تنبو سرا غاڑ تازه کی تنح نحو غاڑ تازه کلها او تنخمو اسی بانا ماناو که ٹوخیو که ناغی و پوشی چیغی پوشی نو پخ پلا بوئی چرا دخن او که بیاون پتاو نلگی نو باوی چه السلام علیکم اادخلو سلام باو که بیا باوی چه ذرات لیشما نو کوي ویچ او نو لاړ بشي کوي ویچ نه نو واپس برازي او شکر بابا سي چ الحمدلله شکر دې الحمدلله چې په پسات باندې ورنلما ډېر لوی پسات نه بچم غوري چې ځن نه چلو شکر بابا سي خا اجازهت په اخله او سلام وکه هغه قربان کور کې چې سو کې اعلی اهلها على اهل هذا نبی علیہ السلام عمرائے ابو موسی شاری سره کارو یا بل صحابی نوی السلام علیکم اعدخلو نو غاگی اونکو بیوی السلام علیکم اعدخلو بیو اگونو بیو پا دریم دلوی نو دریزل شرط تخا چه دریزل دیووی او چه آوازو نکو نرازا نبی علیہ السلام واپس روان شو نابو موسیٰ شایلو اور پس راووتو پی رازا ناغوی گورما دریزل اووی تاغا گو نکو زکو واپس روان شو اغوی ما زکا غگ نکو چماوی چې ته څومره ډیر وای چې السلام علیکم زما د پاره فائدہ ده چې ستاسو خلې نمنګ ته دعا اوځي کنه بس دا زموږ د پاره لوی خوشحالي ده نو د دریو نه په اجازه نو کني ما بیا موږ نه کو چې ته بیا بیا وای چې السلام علیکم ځکه دا خو ستاسو سلام خو د خلکو سره نه دی برابر کنه ته صحابه دومره محبت ذالکم خیر لکم ارزه کی چې سودا سي شک ونتی کنا دا آیت قران ذکر کوي چې ذالکم خیر لکم دلته څه شک دلته ډیر غټ چې خلق داوا اوري چې ښا زبا ماما کار زم نو زبا کوڅه کوي ولې دا زمانہ پر دې دې زبا خپل رور کار زم نو زبا کوڅه کوي ولانه ته د بنیر نه راغلی ما دا زما پردې کور دی ها الله وی ذالکم خیر لکم خیر خبکی غما دا استاد خیر خبره کوخه ته خو دنیا د رسمونو رواجونو سره عادت یې تا باندې ودا خبره ناشنا لګي اپړي رو خلق باندې ښا الله وی دې کې ډېر به خیر دی مونږ دې حفاظت کو مونږ دې بچ کو او ته وې داسې واسي دا چې هر چا اوري دلی نو زلکی دا خبر راغلی ښا او زه خویلې دي چې کله دا درسونه کول مون خلق بوي په پنځ پیرانو خپل ولایم خرابې کړی هغه لاسکه یې خپل ولایم خراب چیرور کرا بنځي اما کرا بنځي لار کرا خدای باندې دا روخ سره وای دا مون وایو کله قران وای ښا الله اذا کار استاد پر ډیر بهتر دی تاسو د پاره لعلکم تذکرون دې د پاره چې د قران نصوص دکې او عبرت کنه واخلې دا اصل راغله دنیا ته فلم تجدو فی احدا کوون منته په دې کور کې سو کوم اجازه تم واغستو आवाज موازم کو لیکن دا غاله سو جواب را نغه فلا تدخلوها مداخله گئے واپس ہے حتی یوزن لکم ترغ پوری چتا اس تا اجازت اکلیشی وین قیل لکم ارجعو کوئیلی شتا اس تا دکور دا طرف ناچ واپس چے ولی خام خواب انداجز دیکھا نا وچی اوئی چی ارزی وقت کی منگا سم نیو او جولس میں انتا رسترا شخیر دے خپکی گما خودی وقت کی حالت دیر نازک دیں ولی صد پتہ لگی کنا نو واپس کی گئے خواد فرجی واپس کی گئے ہوا ازکا لکم دستاو دو پارا دو ظلنو پاک والے دیں ولی کتدا سے حالت کی ورشی بیا وقت پیمانے نستابا ہم زلر ڈکشی اداغیبا ہم زلر ڈکشی ادا شوی جا سے کارو نخواد دوستین و دشمنی جوڑا شوی دخوا ہوا از کا لکم اللہ ای داد ظلنو پاک والے دے یو بل تبا ظلنو پاکی اللہ بما تعملون علیم اللہ استاد پٹولو کارون باندی پوئی گی لیسا علیکم جناحن کورونا خو قسما قسمی کا نخوا ندا پا کیا گا کورونا خی چیسو نمی دو کوری اکور نئی دیر دا خلق وبګه سو سامانونا او سبوسو او سناړې او ترنګړې او دا شي دونه یخې دي ډرامونا دای نو هغه کی اجازه تساجت ده هغه کی دغه سي ورځه ولې تلګه خود سوګ دو سيزو نشته کنه نشته ګنا پتا سبحان دی ان تدخلوا بیوتن که داخل شه داس کورونو تا غیر مسکونتن چې باغی کې سو اوسینا کور نه ای بل بچ نه ای زنانه پکې نه ای زمانہ فیها متعلکم باغی کې ستاسو سامانونه پراته ای هغه تزه بغیر د اجازهت نه نو خیر زده والله یعلم ما تبدون الا پوی پاسم چې تاسو ښکار کوي ما تکتمون هغه چې تاسو یې پټ کوي دی ولې وي د دې لپاره وي چې کله راځي زید دی رضا ګودام دی سامان نه پکې پراته دي نو ټیک دا هغه کی اجازه تاجت نشتا پوچھتا پا کم نیت بانده زی کتا اس پا دی نیت زی چیر اس اکشتے نا نا دا دغبت نراواخ لما یا خلیتو سا قیمتی شیدو نا پا کی پراتی کانا خوا موبائل بای ٹارچ بای دغبت نراواخ لما اللہوی واللہوی علو ما تبدون و ما تکتمون زخو دا نا خبریم کانا چیتا پا سن نیت لاری دا خو ته غلی که نغلا دی وکړه د دې لپاره مزه ښه دا یو حکم ذکر شو دا غو احکامونه چې بس د دین نقصان پیدا کی کنه څومره زاده ازادي ده مخکې مو وسوم ده چرته خاص خلق وی چې قران ویلي او غي پابندی خي چې څوک راضي چې زمونږ د کور باندې نه وي اگر با کسا کی اجازت اخلی اگر دا سی با دارک نرازی لکا ساروی پشان تھی اگر کورن با تی پا امانی نو خوا نور خوڑی را گرانا دا خوا اچی دا سوکو کی کنا نبس اگر سر بیارو سوک پلولی نکی آوی دید چا دا غم خاتے ندی دیوی کورتا سوک نپری دی وی بس شکر دی دا زغم خادمون نکو چې غوا د قران او سنت خلاف دی دویم حکم قل للمؤمنین او ایدی مسلمانانو ناری نو تا چې کله زی په لارې باندې یغذو من ابصارهم نوخته کی خپل نظرونه من ابصارهم خته کی باز نظرونه من ابصارهم وی قل باز یو نه داسې چې هغه کېجت نشته خپل کور تلاړي خپل خلق دې پل اهل عیال دې نغی تا ګور کنه خیر په پردونه به نظر باندې و یحفظو فروجهم حفاظت کی د خپل عورتونو اندامونو ذالک ازکالم دا ډیر پاکواله د دې لپاره ان الله خبیر بما یصنعون بشک الله خبر دې په اوس باندې چې دا خلق کوي نا دویم حکم مومنانو تا چه که اولار یه که روان یه دغسی که کور تراله او پوشه چه سوک پردی را غلی دی نو براو نگور گوره خیر ده که اول ده اوکاتو پتا تنوا نو دغا ماف ده خو بیاو نگور گوره چه پویگی چه پردی سوک دی که نا نظر کته ساته ابن کثیر نقل کړی حدیث د ابو هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم كل عين باقیه یوم القیامه هر سترګ به په قیامت کې جاری الا عینا مگر هغه سترګ نه غذت عن محارم الله چې دې بند کړی د پردو زنانو نه دا باندې جاری اداغه سينورې مې ذکرې هغه سترګا چې د الله په لار کې او په jihad کې چوکیداری کولاو شپېرون کړی دا خو به نه کړی هغه درې ما هغه سترګا چې وبنده د خدای نو یری څه چلو شهر څه چو یې مسله واورې دا یې او د سترګې نه دومره قدر یوخ کړاله مثل راس الذباب لکه د مچ سر دومره معلوم د الله دې یارینا دا به موږ نه جاړي دا بچی کنه خام دریم حکم فقل للمؤمنات وادي مؤمنانو مسلمانانو زنانو تا يغضن من ابصارهن چیزیم خکتن ساتی خپل نظرونه بس صرف لار تا گوری ازمکی تا گوری من ابصارهن ویحفظنا فروجهن حفاظت کی دخپل عورتنا اندامنو ولا ابدینا زینتهن او نخکارکی او خپل حسن او زینت حسن او زینت دو قسم دی یو قدرتی دی او یو کسبی دی قدرتی خدا دی چالا چالا حسن ورکلی دا مخو دا سترگو ای دا عرصه کی حسنی کنا او دا غصی دا خبرو کولو دیر پرخی یو شانت خلق نی کنا خواد سوک چی خبری کئی بازی کنا ناغبتا نلو تختی ازوک جی خبری کی انتوائی چی دا گٹا میں اولا را پریخو دیتا نو دا غم پا زینت کی صاحب دا قدرتی زینت تھی نوی چی دا و نخکارکی دا خلق او بل کسبی زینت تھی کسبی زینت سدے دا کالی چول زیورات چول دا غس نور پوڈر موڈر او ترخی مرخی لگول دوانا یادی چی زینتا ہون دا با نخکارک اللہ ما زہر من آم مگر اگا چی خکاری داغینا چی داغی پا پٹولو کے تکلف دے او داغی پٹول گران دی نگو رو فقہاو تی نداغ استی دی خوا چی الوجه والقدم الکف مخو قدمونا منگولی داغی دا ما ظهر منها نو ګره دی ولي ویلي دا دن کور کې یاد دي د بار خبره په صورت نور کې نشتا او سورې احزاب کې راځي چې زنانه بار روزي دا غي خبره په صورت احزاب کې راځي دا خو دن کور کې چې ګرځي نو دا غي خبره کوي چې غیبا ولي کور کې فارسو کې ناری به د دې اظهار نه کوي صرف داغی نچه قرآن وس بیانی خواه یعنی. الا ما زوحر من آنو پا دی کی تکلیف دی چه کور که گرزی را گرزی نو مخبن سنگ پٹکی منگولی و سنگ پٹی کار بنکی قدمون و سنگ پٹی نقاب نشه چولے دستانی نشه چولے یرابی نشه چولے الا ما زوحر من آن عدویم داما نام که عبداللہ بن مسعود چه دغا چه کم کپڑی اچولی دی زوحر منها ناغی داغی نوزوک نظر نشی پٹولی داتی نمستثنا دی اغی کی گناہ نشتا ولی ازربنا بی قمرهن علا جیوبهن اور آوازی چی اغا خپل لپٹی پخپلو ڈاڈو باندی کور کی گردن لپٹا باچی کنا سر توری خوبا نگردی لکد انگری زان پا چر سی اخکار مسلمان دا شان دی مسلمان دیر عزتمن دی اولا والا دیر درون خوی ور کرده دی ناغلو پتی و پخپلو ڈڈو اچی کنا دا آغا دی خوا ولی ابدی نازینتا اونا او نبخ کارکی اغا خپل زینتا و خائص که خلقی وی و که غیر خلقی وی چی منگا مخ که وی خوا په دې کور کې دنه دنه ها الا لبعولتهن مگر خپل خاندانو له خیر دي هغه یې د دې لپاره کینو بل چا ته کار کوي خپل خاندانو ته کنه چې دې تزینت نخ کار کوي او اباین نا یا خپل بلارانو ته خیر دي او ابای بعولتهن یا خپل خرانو ته لاران د خاندانو سیس خران او هم د مور او پلار بشان او بنای انا یا خپل زامنو تا او بنای بولته انا یا خپل بنزو تا چې دا دوی کنا دري او داغي اولاد نو هغه ابنای بولته ان بنزي وته وي نا فکراله او اخوانه انا یا خپل رونو تا خیر دي او بني اخوانه انا یا خپل ري رونو تا او بنی اخواتهن یا خپل خرینوتان او نسائهن یا نور مسلمانان او زنانوتان چې څوک راشي کنه چې مسلمانان یې ګوره اضافه کړلې. ولی مفسرین ذکر کوي عبد الله ابن عباس وی چې لا حل للمسلمتی نذیر وایو مسلمان فضلا ان تراها يهوديه و نصرانيه چې وی نذیل را په دغه خاص کې بل يهوديه خزا بل نصرانيه خزا یا اندو خزا دا ندی جیس دا غینه وزان پټی چې کله دغه سی کافره سوکراله کورتا دا وزر لوی صدر د ځان نه چا پیر کړه چې غیونه وی نه ته الله تصفها لزوجها پیری کې خپل شیطان ته وشته کنه اجه واپس لړ شي نو خپل خاندان ته به صفاتونه کوي چیرې ما خدا سره زنانه ولیدي چې مونږ دا غي په مخ کې داس یو لکه خري ادا صفاتونه وکي بیا نقصان به جوړ شي کنه ها نو دا حکم دی ها دا کافر ارسوی که یهودیانو کافر دا که نصرانو کافر دا که اندوانو دا کافر دا نو مسلمانان زنابا تخپل خائص دا غینا بلکل پرده کئی خوا نو دا چه کمیات کلل پا کور که دا گرزی نو کدی دا غی حسنوین نو خیر دی دا چه کم قرآن یاد کلل خوا خو دی تین اثبت کلده د دې پلاران د دې خواندان د دې خران د دې خوري فرایونه د دې ويرونه نو خلق دا پرخ نه کړي نو هغه په خپل یادې ها خاون بو توي چې ګور زمار وار راغې نو تاته نه پړدا وکړه نو هغه ستار وره د دې خو نو ګور زما خوري ران تاته نه پړدا هغه ستار خوري د دې خو سنو قران خود دې یاد کړی دي چې دې و د خپل خړیونو نه د خپل رویرونو نه فرزند کوي نو استاد هغه نه وولي نه کوي استاد هغه دې سړي دا ګور جاهلان خلق دي نو نور په کې نه دې یاد کړی ښا قطع ذوی له سفیه ذکر العام د ترنم په کې نشتا اول خالی د مامانم پکې نشتا و ابن العم د تر د زینم پکې نشتا والحم د لیور مر نم پکې نشتا تاګه نشتا نو بس فرض به کوي کنه دا وی نه ښا چې پویږي چې دغه خلق راغې نظر به یو لوی صادر د ځان نه چاپیر کی چې غزینت و تنخ کار کنه دا لاروی الله بند کړی درې قسم ذکر شو او ما ملکت ایمانون یا هغه وینځي چې د دې پلاس کې د دې وینځي نو خیر دی دا وینځه سپړد نشتا خو هغه ناری نو به وینځي وې د خزو به وینځي وې همرات څنګه غوري وینځي دی فقل اماننا او التابعین غیر اولی الاربتیم یا اغا خدمتگار پا دی کور کی چی خدمت کی لگیای بس دا سی چی نی سخاندان دا شوق دغا خبری نی پا خیال کی من الرجال اغام سلی دی فاغ دا سی چی داگی بس کاسی کنده سرکار دی خوراک کاک سرکار دی او دیتا پی انتظاری چی دی پاسی دی دسترخان نچی زوتا که نما بس دغتا او بس کل منڈ کیو شیر آوڑی بازار نا کل بل شیر آوڑی او بس شپار روز دا سوداگانی کئی بلکل نور خیالی نی دی خبرو نوی دی اجازت تخوا او التابعین کل خسی والمخنس اکا دراغان وندی دان ظالمان دی او شیخ الحرم ډیر بډای بازي ول احمق او قمق لیونه چیکار مار کول شي سودا مو دا کول شي هنر سو پاگل غونتی ښا نظریم پکې اجازه ته ښا او الطفل الذين يا اغما شمان لم يظهروا على عورات النساء چاغي ندي خبر شوي په پردو د زنانو اوس ټول خبر شوي دګاري چې ستناستینو سلورم حکم دار اغا چکل زنانه زی په لارې باندې پلارن دې کور کې ګرځي را ګرځي په خپل باندې کالی د خپل هغه نو چې په دما ګرځي نو شلنګ نه کوي کنه خو چې خبره واچې زموږه ده ولا یضربنا بارجلهن او نذرا بغي هغه خپل خپل زموږه ده لعلما چې خلق ته خو پته ولګي کنه ما یخفینا من زینتهن ذهب کالی او زیورات او چې دی پټ ساتلی د خپل خایس نام دا سلورم حکم دی چې خیال دی ساتي دغه دا شلنګ ملنګ چکین دا خلق خبرې کنا وتوبو الی الله جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون دا داسې احکام ذکر شو چیر ازین ازان بچکول ډیر ګران ډیر توبه مد الله په فضل وکیږي نو ښا نو ځکه آیت کې الله وی چې توبه وباسه الله ته ټول جمعیانه وی ښا ټول که عوام یې او که مولان یې که بزرگان یې که صوفیان یې که قاریان یې که حاجیان یې ارچا نه ګنا کی ګوري او الله ته پته ده کډیر پاک بنده دی خو نه پاتې کیږي الله زکه جمیعان وی چې ګوره دا پکې نه کوي ها چې نه دا خو زمونږ استاد دی او دا خو زمونږ مشر دی ادا خو ډیر پاک سره دی الله وی کار سی خو ما ته معلوم دی ها توبه دا به قیامت کې پته ولګي توبه باسه الله ته ټولو یا مؤمنانو ګوره تعلکم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ ذکر شیخ الاسلام وی تنبیه علالن المؤمن لا يخلو که مؤمن ده خون خالقی من بعض هذه الذنوب التي ترک غض البصر چا به نظر چولی او حفظ الفروج دخپلو عورتون حفاظت بینی کلی او ترک زینت تغا سی ترک دا زینت پہ نہیں کڑی فمستقلن و مستقصرن چا با ڈیر کڑی چا لک خام خا دین پاک نشی پاتے که دا خو پیغمبرانو چی معصومو کنا نو هر چا اللہ توبہ استل پکار دی ار وقت یا اللہ زا کام زور ما زمان بغلتے شوی اللہ معافی راتا ہوکی نیم پوشوی اللہ بکار کی گی ورے خا پنزم حکم وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ او پا نکاح سر ورکے یا نکاحونو کے انتظامو کے داغ اخپلو لوندو ایاما چنیکڑی کہا حلکانیو کے جنکے فاللہی انتظام ولو کے پا وقت باندی او زن پی مد کانوائے گورے منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم دغس اغنی کان استاد دو غلامانو دو وین دنوم اغیم دا اولاد پشانتی بو کنا نالاوی غیلوم انتظامو کئے نو سوال پیدا کی چوی وادکو ایدن آسان دی خدا ٹک ٹک گران دی دا ٹک ٹک سشے دی دا دغا چل لے کنا چی جوڑا واخلاو کالیو کاو پتریو کاو داولو کاو داولو کاو نا اللہی ولی پزان گرانا کردی دا این یکونو فقراء کچردی پخپل محتاجی اسو سرینا عجزانی نو خیر دا یغنهم اللہ من فضلی اللہ بے مالدار کی دا خپل فضلنا خیر تاسو فی الحال دا غو کے او تووائے چکالی وکو کنا چه اللہ فضلو کیاو لاست ازاد شیو دو قسمتو نیوزے شی نو کالی باو مکو دغباو مرس باو شی انشاءاللہ دا واسروائے والله واسع علیم الله ډیر لوی قدرت والدی او په دې پار سبان دی نه لوی ځان ته دار کاوت مجو ډیر خلکو جوړ کړی کنه وی سشته نن په سپینا ډاګا باندې څنګه وادو کوخه التغی تلوار کوي ادی او ته د ملک دا جوړی الله یې په خپل او بیا ارمان کین ها دا امام رازی وی دا زمانه چول اصح ان هذا ليس وعد من الله تعالى آیات کې خورالو چې کوم محتاجین او الله به مالدار کی خو دا د الله وعده نه ده چې ګنته پته مې چې الله وعده کړی او ځخه مخامه مالدار کی نه داغه خوخه ده اولی اغناء د دې لپاره وي چا یې تزوج د دې لپاره وي چې دا ځان له باندې مو جوړوي چې په دې وجه امرستو کوم بلکې معنا دا ده چې لا تنظرو الى فقر من يخطب اليكم چې څوک راشي او تاسو کې چیر مونږ تاسو سره رشتہ کول غواړو نو تاسو داغي غریبې ته مو ګوره تاسو داغي فقر ته مو ګوره ځکه دغه د الله په اختیار کې دی ښا وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا هو ځان دي ساتي او کسان چې طاقت نه لري د نکاح د نکاح چې کوم شرطونه دي هغه نشي کول لکه مہر شو مکان شو که خپلې کده کرایي او طاقت نشته دي دا ضروری کارونه چې دا نه نو بس بیا ځان ساتي حتی تر هغه پورې یو نیوم الله ان فضلې چې الله مادر کې دي لره د خپل فضل نام لکه ابو هريره توا نبی اسلام وی کنا جبت صبر کوا صبر کوا دا کجوری مجوری خورا دا زن سرگرزاو پا تیر لیکی او چه اللہ مال راو لینو بیا بدل انتظامو کو شپگم حکم دا خاص دا غلامانو پا حق کی اللہ رب العزت وی مالکانو تا چه دی خپل غلامانو سر لیکلو که چه پوئی گئی چه دی پیداگیر کولیشی خو مزدوری و کار کسب کولیشی نوتوائی چه او سلور در روپه پیدا که نو بس ازاد باوم کو لیکل و سرو که خواهد والذین آکسان یبتغون الکتابان چه غیستاسو نمطالبه کئی غلامان چه مون سر لیکلو که مما ملکت ایمانکم آ غلامان چه مالکان شوی لاسو نستاسو فکاتبوهم لیکل و سرو که خوب دی شرط گواری خواهد ان علمتم فیهم خیرا کپویږي چې دی کې خیر شته د خیر سمانه یو ده چې دا مال ادا کول شي کار کسب کول شي زمونږ په یقین دی نو بد بیا وسره لیکلو کې اذویم داده چې پویږي چې دی اخلاق خدي اعمال خدي نو علی ازاد وای غوري اكو پویږي چیرې هو دې په دې غلامې کې دې څه چې زما پلار دینو او باز غلامان ودا شي خو چې مالک وته یری دو د ترکو غلامو ترکی غلامان او دغه سي فارسی غلامان هغه نو مالک یری دو اچ بیا ذات کړي وي چې بیا وسه چلته ذکوی چې الف ازاده وای چې ان علمتم فیهم خیرا چې د دې عملو او اخلاق و غیره خدي ښا او کدا سینې بیا ما ازاده وای ښا واتو مم مال الله الذی آتاکم مالدار خلق تعالی وی چې ورکه دی غلامانو له مال د خدای غاج تاسو له درکړې شیخ القوذی غلامان لزکاتونه ورکه خیراتونه ورکه او کفاری ول ورکه چې دي مالکان نزان خلاص کی تاسو سره دامه ده تو کې ولا تکریو فتیاتکم دا وم حکم دی ها اخری حکم دی ځکه خلق به دا کارونه کول چې په کور به ساتلی په کور به ساتلی کچا به تاسو کو ناغي ته سنور سنور سوي په عزت لور شمون ما مشوره وکو کنه نا مشوره وداوه چې دی به لاړو نو دا غي ګاونډیان نو ته پوسونه کول چې دا څنګه خلق دی پښتانه دي کنه انکی دي ها بیا به دا ته پوسونه کول چې څو پوله پټېشته کنه دا څه پرایا غونته خلق دی دا ته پوسونه دی او دا لک نوکریشته کنه دا څه یا خدای توبه الله ای دا خو ته خپل اولاد سره ظلم کوي څه چې ولدا سي خلق ګوري کنه چې هغه په نسب کې داسي هغه په مال کې داسي نو بس دی په قربان دي زړی شي او سپین ساری وشي او خاون بوله پیدا نشي نو ولي ظلم کوي فلا تکرهو زبردستی مکوې فتیاتکم خو دې خپل لونو باندې علل بیغای پا زنا سرا پا ظلم سرا آو کن چگی پا جار باندی خلقو توائی تو با تو ایرانی مورو پلار توائی پلانی دی راگلیو پلانی دی راگلیو از ما دی مورو پلار توائی چی تبا دی لونو ناچارا چه بس نور سو تموائی و دقاو توائی خوا دقا خبر دی رئی کن خوا دو خیارو خلقو دا خو علل بغای چې بیا سوشي نو ټول خاندانو شرمی یا خدای توبه کدل توشي نو خلق لړشي کلو ته کراچې نو فریدي کراچې ده شرم د وژنه نو یې بدبختو چې قران سوي نو هغه هم نکول کنه کتاړو کلی ته لړشي نو دا داغستان لړکیږي دا چې ته لړکیږي دا قران ته تویلو او هم حکم چلا تکریو فتیاتکم عزل بغائی فدی خپلو لونو او خویندو زنانو باندې ظلم مکوئی دی کار تا متیاروئی بیاو پی پخپل شرمی گئی ان اردن تحسنن تاغی اراده لری دی خپلی پاک دامنے او کن آغی اراده لری کنا تا دی کورنو کی چی کنا اصوک راشی داسی اسی دا بیماری دا پارا یا دا نور سو مبارکی دا پارا یا دا نوی دیو تا دان نزدی کی اپا وقت کی وطا ہوئی شیرکتا دی مور اپلارتا ہوئی جدا نو دا خواگی پاک دامنی کئی کنا دے مطلب دے چی مونگا بدنام نشو مونگا لطب تاو عرض الحیات الدنیا دا زکاولا انتظام نکوي چې طلب کوي په دې باندې سامان د ژوند د دنیا دې سامان سره وسه کوي تاسو دا سامان بیا پروتي ښه دې ته واړو سو ګوري نه هم یو کرے هون نه اوسو چې زبردستی کوي په داسې زنانو باندې پلوونو باندې خورلونو باندې او چرته نقصان وشو کنه فین الله ایم وادی کراهن غفور رحیم بیشک اللہ پس دی زبردست ہے کولو نا پدی باندی بخون کے مہربان دی مطلب دا دی کہ چطا دا یوینا پاکی خیانتو شو نو اغیر تبا اللہ بخن اکی چی دستا گناہ نا دی خانی دستا دا مور اپلار گناہ دی خوا زبا غیر آٹنگو ما تا تا گناہ نشتا دا مطلب دی خوا غفور رحیم چالا دی دا غی مظلومانو جینا کولا دی چې دا غیر خپل اختیار شته نه او دې په ظلمونه کوي دا معنا کې روح المانی چې تعلیق المغفرت مع کونه نه نه مکرهات نه چې زبردستی په شوي ده نو لا اسمع علیهن دی باندې ګنا نشته لئنهن لا يخلون عن شائبه متاوته ولي بنده دي بنده سره شیطان او نفس ته کنه ها غي خود دین نه خالقي ها نو که زبردستی پی شوی نوم خام خواد بنده ده زلو نسو نسو فیصلی که نخواد به حکم الجبلت البشریت داری ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات یقینا منازل کلی تاست آیاتنا واضحا ومثلا من الذین خلو من قبلکم او بیان کلی منتاست مثال لاغ خلقو چی ترشوی مخستاسونا وموعظتا للمتقین اوعظ و نصیت دپار دو متقیانو دا باب ذکر شو چیغی که و قوانین دپار دو دفع دو پحشا او دین پسو مسئلے توحید بیانی دلیل ذکر کی امیسالنا دا اعمال و تقابل یو پل دا مومنان دا اعمال و مثال او بل پل دا کافران دا اعمال و مثال الله نور السماوات والارض الله نور دې د اسمان نو د زمکو ور چرلا ځان ته نور ویلې نه ته څوک نور نه وي اجه پیغمبرانو ته نور نه دی ویل نه دی په دغه غضب اخته دي چېری تعالی بشر ویلې دي نو پیغمبر نور دی او چرلا ځان ته نور ویلې نه هغه ته نور نه وي دا ولې وته نه وي دا ځکه دا نه چې ګندې پويږي چې الله خو نه نور دی نه نار دی هیڅ نه دی هغه مقدس دی هر څه نه جسم دی نه جوهر دی کنه ټیک زمونږ وایو سید استاد خبره خدای چې ځان ته ویلي د دې معنا را توکې کنه ته دې نه انکار کول شي چې الله ځان ته نور ویلي دی نو زه خیر دی که په دغه معنا نه یې کنه چه سنگا اللہ منزه ده جسم و جوهر ندار دغسی نورم نده بشرم نده خماناو که چه ده نور السماوات سمانا ده کناسی لفظ راغلی قرآن کی خواه نگور مانا ده اللہ ده روخانک انکه اخپل روخانه نگه دنشوی لی ده اسمانونو ده دمکو کپارسی روخانکلی دی پنور باندې پسوک مې باندې روحانه کړی دي یا خپل قدرت باندې او یا خپل صفات باندې چې هغه هدایت ته تا ځکه معنا او پسرین دغم کوي منور السماوات والارض او دموي چې هادي اهل السماوات والارض نور داسې دي چې اسمانونو والے ته هم هدایت کړی دي هغه په خپل ځای باندې مصروف کړی چې ذکر کاوه ملائک لګیا ازمو کې والے هم په خپل ځای باندې چې منځونه کوي روزي نيسه او اعمال کوي اری او ته خپل خپل هدایت کړی دی کنه نو هدایت نور نه دی هدایت د الله نور دی کنه او دامن هذا الله نور السماوات والارض الله او دا اللہ ذات او صفت دا چی دی دا اللہ قدرتنا و حکمتنا و دا چی دا مسلمان پا سینہ کی دی دا غا نور دی دا غا نور دی چی دا چا ذلتا دا اللہ عظمت را گئے دا اللہ قدرت را گئے دا اللہ یو صفت را گئے نو سینہ رانا شوا ذلن رانا شوا نور السماوات والارض حضورا چی اسی پتن لگی دنیا کی خواب تا دی پتا با قیامت کی لگی ولی وی قیامت کی خنور نشتا فومی نشتا درنا نور سامان نشتا دغه دا مسلمانانو دا ظلونو دا سینو دا رنا ندا دا برنائی دمر رنا بای چی دا سی بچ نمانا دادا اللہ دے روخانه کونکې د اسمان نو د زمکو او الله دې روخانه کونکې د سینو د مؤمنانو په خپل ایمان سره په خپل توحید سره مثل نوره کمشکات مثال او صفت د نور د الله په سینو د مؤمنانو کې ولی سورته نور څنګه سورته نور ده دا خو د مؤمنانو د زړونو هغه نور ده دا غید ایمانونو د عملونو د پاک دامنو رڼا ده کنه خدا رڼا پس کې د چمږه نوینو کمشکاتن یو درې ده یو تاخ ده د سینې د مؤمن فيها مزباون چې باغی کې یو دیو ده ایمان دې دیو ده المزباو فی زجاجا اگر دیوا په یو شیشه کې ده آشیشه صدا قلب ده مومن قلب ولی دیوه علی رنا تیزه کی چی شیشه پی که ده پاسا گور رنا زیاده شی تو کده چی ده مومن پا زل کی وا او زل خوزان لده شیشه پشان تی پڑاقی ده نرنا زیاده شو از زجاجه تو کاننا کوکبون دا شیشه دمره پاکه او دمره صفا او دمره روخانه ده کانا کوکبون دریون تبوی دا ستوره دا اسمان پلقی دنکیم یو قدو من شجرت مبارکت دا دیوه چه بلیگی خواسته نبلیگی تیل با پکاری کنا نجیدی دا تیل لکم زین راغلی دی نلاوی بلول شی د داسی یو وننا د تیلو د داسی یو وننا مبارکتن چاڑی را مبارک دا زیتونتن تیلو والا دا چی تیلی بی حدا و بی انتها دی دا سنگا مبارکا و زیتونت لا شرقیت ولا غربیت نپا طرف د مشرق دا چگنی دا وقت کی پی سوری ولا غربیت ان په طرف د مغرب دا چې بل وخت کې پیسوري نه نه سورې په ناراضي هر وخت کې پنوار لګي هجه کومه ونه باندې نور لګي کنه دا غي تیل ډیر صفای ډیر صفای اس قسم له کچرا او رلاو خیر پکې نه کنه هغه تیل یو زور صفای ګوره یکاز زه ته یوزی او نزدی دی اغا تیل دا دی چه رناو کیم تیل اسی رنا کئی چه تیلی دی وطنی والی ولو لم تمسس هنار اگر ننده رسی دلی اغی تاورم تیلی دی وطن دی والی ام اغا دا سی رنا کئی دا سورشو انوارات انوار دا ظل دا مومن سمرشو گور یو نور دا مصباح شو تایو دی بل رنا و نور د زجاجه شوا چه ستوره دی پلقی دونکه آشیشه دوم را پاک بل نور او رنا دا غتیل شوا چه اکادو زیتو هایو زیو نو یو نور نشکنا نور نالا نور نور دی د بل نور د پاسا د بل نور د پاسا انوارات جمع شو قال حذيفة حذيفة ان في قلب المؤمن سراجا مسلمان پزړ کې اوډي ودا يذو رڼا کوي بس رڼا کوي اولي يتبين له ما لا يتبين لغيره ده سماره ده ها چې دته هغه سخکاری چې بل چاته نه ښکاری او دار چا پړو کې هونه دا کنا نو چې چا پړو کې نشته نو هغه تډیر سېدو نه نخکاری ښا چې هغه دی مسلمان تخکاری د دې ډیو او درنا د وژنه انور خو به تیار کړي او وی ولا سیمن فل فتن بیا چې فتنی او امتحانونه پر راشي هغه وخت کې دې ډیو ډیر ضرورت ته او ويكشف له حال الكذاب والوزاع د ته په دې رڼا سره د دین غل معلوم شي چې دغه د دین غل دی دغه د دین غل دی هغه له ته دین معلوم شي بل چاته نه معلومي دغه د سر رڼا ده کنه خو ځکه حدیث کې راغلی دی چې الدجال مکتوب بین عینیه کافر د دجال په تندی لیکلی دی چې کافر خوبیاوی چی اقرأوه کل مومنن اگر سوک نوی نی مسلمان به ویني چا دغه بل څوک نه ویني لا غيره شيخ الاسلام وی فتاوا کې امبیس جلد او 45 صفه دا ولي زکه د سر رڼاون دی ویني او منافق سره نو نو کدي څوک راولي او ته یې چی ته دانه ویني هغه دې تندې ته وګوره هغه یې ماته خو نخکاری وی دا درنا پرخ دې کنه په دې نور سره د تاغه سخکاری بل چاته نخکاری نور علی نور ډیر نورونه جمع شو په زړه د مسلمان کې یو د بل لپاسه یهد الله لنور من یشاء دا د الله شان ښا او خپل قدرت بیانې هدایت کې الله د خپل نور واغه چاته چو غواړي زلو ولا روحانه کې او بیانې الله مثالنا لپاره د خلقو الله بكل شيء عليم الله پر سبحان دی پویږي د خلقو ډیر شوق پیدا شو او چیر دا کم دی کې وای دا سه خلق چلا وی کنا چې دا ری پسینه کې رڼا ده ایو رڼا نه ده رڼا غانی دي چې دا خلق وکم دی مونږ ته ملاویږي نلای فی بیوتن اذن الله وان ترفع دا خلق په داسې کورونو کې دي چې هغه الله کورونه دي او لا امر کړي داغه په حق کې چې دا دی اوچت کړي شي په عبادت سره او په ذکر سره او په قران سره ویز کرا فی اسمه بیان دکړي شي په دې کې نوم د الله په توحید سره دغه کورونو کې دي ښا جمعتونو کې دي په هر جمعت نه غوړي دا جمعت چن ترفا ویذکر فی اسمه فا اگر نچی پاگا بریلیانو باندی پیخش اگی خود دیوالونا لڑلی دی اپا دیوالونی دخده نمنا او یاتون لکلی ظالمانو تا دیل راگلی یصبح لو فیا تسبیح وائی اللہ لرا پا دی کورنو کی بالغدوی والآسوال پا هر وقت کی سوکو رجالون دا داس سړی دی ښا دې سره ملاقات وکړه ښا الله صفاتو نکي ښا رجالون داس سړی دی لا تلهيهم چې نه دی غافل کړی دی لرا تجارتون تجارتونو ولا بيون او نه خرڅولو او غستلو عن ذکر الله اذا الله ذکر نه او د قران نه و اقام الصلاه و ايتاء الزکات ان د اعمال صالحون د دنیا کارونه کوي د ځکه ذکر کړه تجارتونه هم کوي خرڅول او غستلوم کوي خدای عبادت په وخت کې نه زمانځ په وخت کې نه چې بانک ویلی شی بیا راشي نو دکان به بندي ستا به ډیره تلوار ډیر به ضرورت چیرې سوفي سپس شو چیرې حاجی سپس شو چیرې امیر سپس شو خو خلک وته وی چې هغه دا وخت منځله تلې ا دکان نه نې دې غافل کړی زمانځد کولو نه او د ور کولو د زکاتونو نه یا خافونه یومن یریږي دا ورځ د قیامت نه تتقلو فی القلوب والابصار چې اوړی را اوړی پاره کې زړونه د خلکو او سترګې د خلکو د ډېر hebat نه خود دینه ها دې سره د داسې ورځې غم دی نو زکه دا کارونه کوي ها لیجزیهم اللہ و احسن ما عملوهم ناقبت داری چه بدل بورکی اللہ دیل را خیستا عمل چکڑے ہوں و ازیدهم من فضلهم اسیات زیاد ہو زیاد زیاد بورکی دو تخپل فضل نو خلقوی چه منگو منسکو خیر دا دیواز دان دی نو ایتا چر دکان بن کڑے دی نو یرو را چو وز سار را سیناسته ما یوازې او سوک را نشي او دغه وخت کې سړی راځي چې په لبانګوي ابل په سړی راځي چې مال نو زه به باندې ما زه به د دې ورځې نه څه फायदा نه اخلم الله یو الله يرزق من شاء بغیر حساب دا رزق ستا په اختیار کې دی رزق الله ورکی ښا ته دکان بند کا او اصلی تا وی چه رو خپکی گما بانگی وی او زمونگ مثال دو در ریلگاڑی دی خواه چه ریلگاڑی را روانی نداده که پاٹکونه بند شی پاٹکونه بند شی باز که هر سوک دی خواه پاگا خپل گاڑی که حل تاکی ناستی اجی سو ریلگاڑی نی تیر شوه نو که آغا وزیر دی که آغا بادشاہ دی که آغا هر سوک دی خو لیکن آغا پاٹک که بندی آو دا خبورا چی بانگی ہوئی منگ دا دنیا کار پری خودو وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا آغا کسان چی کفر کرے اعمالوں راشد آغی عملو نو گورا آغیم عملو نکلی دی خوخو عملو نا منزونیم کلی خپل خیال سره حجونیم کلی دی خپل خیال سره رواجی رسمی خواه چی سمر دزلار مانو آغا پکی رجولی دی او ختمونه هم کړی دي ارسي کړی دي او پتا ما دي چې مال والا دي بدلی راکی یو پلس باندې یو پوس باندې تاراک خو لیکن عقیده څنګه ده د شرک عملونه ټول د بدعت دي هدا پتا ما دي چې زما بدا عملونه پکاريږي نو الله وی چې استاد عملونه مثال څنګه دي کسرابن پښان دا خوري دي خورا چې لري نسپینخ کاری مالګا بقیاتن په یو میدان کې یحسب الظمآن ماء چې ګمان کوي پاره باندې تګه سره دلري نه چې دا وبدي او تګه دی سپین سپین یې سولې دا را روان شو چې خو چې وبمي مونته حتی اذا جا او تر دې چې راو رسید لم یجد شیئاً اسنو اخوروا وبکم دیوی اسونه مونته نو یو خو مزلک بل تتګیو مونو وجد الله عندو نو نیټه پرشوه وی مونتا الله لرا دغزای کی د خپل ځان سره او په حساب نو الله سره خپل حساب کتاب وکم بسر سره ختم شو الله ای داسی مثال لخا چې څوک عملونه کوي هغه کې ایمان نشته د الله رضا نشته ده کنه یو دا معنا ده شیخ الاسلام وی چې دا مثال لکه څنګه چې د مشرکانو بدعتیانو ده دا مثال د هغه فلسفیانو منطقیانو ده وی هاذا مثلو علماء علم الكلام والفلسفه قل یظنون انما هم عقلیات هغه دا ګمان کوي چې موږ سره عقلیات دي معقولات دي و انما ما هم جهلیات شیخ الاسلام اټول جهلیات هدا پته ما دي چې ما له والله د دې علم بدل را کوي او هغه خوره وا چې مرګ راغ نار څخه ختم شو الله سریع الحساب الله ډیر زر حساب کوون کړي دا دا اغی عملونو مثال شو چه خکارا نیک خکاری دا منزونو حجونو روجیوی ختمونو خیراتونو یولسمیوی داو کارا خدا سیو کنا اوس اغا اعمال ذکر کئی چه اغا خکارا گناهونو چه دی خلقو ظلمونو هم کلی دی قتلونو هم کلی جواره هم کلی شرابونو هم سکلی دی نراشد اغی مثالو کن او که ظلماتن یا د دې عملونو مثال دا تیارو دي په بحرن چې په دریاب کې وي لوجین چې ډیر ډونګې دي وی خنه دي معلوم ا دې پکې په ویخ کې پروت دی ها یا شاو موجن راګیر کړي د دلرا چپو من فوقه موجن د پاسه په نور چپی دي من فوقه صحاب او د پاسه په وریز دان دا ګوره سور دی ښا دا اول موجو دا شرک دی دا دویم موجو دا د رسمي رواجی عملونه دي دا دریم موجو ختم القلب دی چې الله ولا پړ باندې مهر لا بوله ښا ظلماتم بعضوا فوق بعض تیری دي بعضې د پاسه د بعضونه یو تیار نه ده دوه نه دي ډیره تیاری دي. امام رازی وی ظلمت العقیده یو ده عقیده تیار ده و ظلمت کلامه و عمله و دخوله و خروجه او و مسیره و دنیاه و غیره. ابن جوزی نقل کړی دا ټول چې دا خبره ده تیارې ده هر عمل یې ده تیارې ده اذا خرج یده چې په دې تیارو کې د خپل لاس را وباسي لم یکد یراها ننیز دین دا چې وی ویني خپل لاس یعنی توبه هم نشي استې کنه توبه خو هغه استې شي چې هغه ګنا ته ګنا وی اده خودی تا گناهونا نوی کنا خواه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اگه سوک چه اللہ و لرنا پیدا نکی پسی نکی نبی داغ دا پار رنا یعنی هدایت دا اللہ پا اختیار کی دخوا چه اگه چه اللہ هدایت ور نکی نو اگه هدایت نشی حاصل ہو دخوا اعمال او داغی مثالو نو بیان شو وقت فوق ایم